o 200 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 19 sierpnia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie Waszyngton i rozmowy o pokoju w Ukrainie. Pierwsze ustalenia i komentarze z Kijowa. Zarzut znieważenia służb mundurowych dla Roberta Bąkiewicza. Nie przyznaje się do winy. Stabilizuje się sytuacja na Wkrze na Mazowszu po katastrofie ekologicznej. Gwarancje pokoju dla Ukrainy oparte na mechanizmie artykułu 5 NATO, rozmowy dwustronne przywódców Ukrainy i Rosji, a następnie trójstronne z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. To główne ustalenia po spotkaniu w Białym Domu. Dotyczyło zakończenia wojny w Ukrainie. Uczestniczyli w nim oprócz amerykańskiego przywódcy prezydent Ukrainy, kilku liderów europejskich państw, a także Unii i NATO. W Waszyngtonie jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Donald Trump zrobił przerwę w obradach, aby o szczegółach telefonicznie poinformować Władimira Putina. Z kolei brytyjski premier Keir Starmer stwierdził, że podczas poniedziałkowych spotkań na wysokim szczeblu Białym Domu osiągnięto rzeczywisty postęp, przynosząc wymierne rezultaty w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Prezydent Donald Trump nie wykluczył od razu wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę w celu utrzymania pokoju. Jest to znaczącym wydarzeniem. Rola Stanów Zjednoczonych w tzw. gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy była w centrum poniedziałkowych rozmów w Białym Domu. Rozpoczęły się one od spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Zełenskim. Mieliśmy bardzo dobrą wspólną rozmowę. Myślę jednak, że najlepsza jeszcze przed nami, ale ta była bardzo konstruktywna. Podjęliśmy temat wielu wrażliwych punktów. Najważniejsze to gwarancja bezpieczeństwa. Jesteśmy szczęśliwi, że bezpieczeństwo Ukrainy zależy od Stanów Zjednoczonych i was. Mówił w gabinecie owalnym Władimir Zełenski. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz po spotkaniu w Białym Domu poinformował, że rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji mogłyby się odbyć w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Z Waszyngtonu dla Trójki, Jan Pachlowski. Spotkanie w dobrej atmosferze, ale wciąż mało konkretów. Takie są pierwsze ukraińskie komentarze po rozmowach w Białym Domu. Reakcje na rozmowy w USA śledzi Paweł Buszko. Pawle, jakie ustalenia są najważniejsze z perspektywy Kijowa? Choć wiele wskazuje, że już w najbliższych tygodniach Donald Trump zaaranżuje spotkanie na linii Putin-Zełenski, to jak podkreślają komentatorzy nad Dnieprem, nie wiadomo, na jakie ustępstwa poszła lub może pójść Ukraina. Chodzi tu przede wszystkim o ustępstwa terytorialne, a tego na pewno domagać się będzie Putin, tak zaznacza politolog Wołodymyr Fesenko. Są pytania, co do których trudno się będzie dogadać, na przykład status okupowanych terytoriów. Nie możemy uznać tych terenów za rosyjskie, ale i Rosja przecież nie odda nam tego, co zabrała. Kolejna kwestia to zapowiadane wczoraj w Waszyngtonie zachodnie gwarancje bezpieczeństwa. Mówiło się nawet o czymś w rodzaju artykułu 5 NATO dla Ukrainy. No jednak nad Dnieprem wielu ekspertów podchodzi do tego ostrożnie, bo nie ma na razie żadnych podstaw, aby sądzić, że Moskwa zgodzi się na zachodnie silne gwarancje dla Ukrainy. Z perspektywy Kijowa gwarancją bezpieczeństwa byłoby dozbrojenie ukraińskiej armii amerykańską bronią za zachodnie pieniądze. Proponował to wczoraj m.in. ukraiński prezydent w rozmowie z Donaldem Trumpem. Dla amerykańskiego przywódcy taki deal może być bardzo atrakcyjny. Paweł Buszko, dziękuję za relację. Robert Bąkiewicz nie przyznaje się do winy. Działacz środowisk prawicowych i lider tzw. ruchu obrony granic usłyszał zarzut znieważenia służb mundurowych. Miał do tego dojść pod koniec czerwca na granicę w Słubicach. Podczas i w związku z wykonywaniem przez tych funkcjonariuszy czynności służbowych, nazywając ich zdrajcami. W związku z tym, że ten czyn został uznany za czyn o charakterze chuligańskim, górna granica zostaje podwyższona do 1,5 roku. Jak przekazała rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, Robert Bąkiewicz ma zakaz zbliżania się do przejść na granicy polsko-niemieckiej na odległość kilometra. Stabilizuje się sytuacja na Wkrze w powiecie żuromińskim na Mazowszu, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej. Z rzeki wyłowiono ponad 800 kg śniętych ryb. Przyczyną nie było skażenie zewnętrzne, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Przyczyną tego było najprawdopodobniej spływająca woda z pól, gdzie rzeka wystąpiła na rozlewiskach w województwie warmińsko-mazurskim. Poprzez wpływ tej wody, która była z azotem, razem z temperaturą bardzo wysoką, doprowadziła do tej sytuacji, że mamy tak niski poziom tlenu i stąd te śnięte ryby. Od weekendu woda jest natleniana. Mieszkańcy Żuromina są załamani. Dotychczas udało im się odłowić tylko część ryb. Mieszkańcy pierwszego dnia te wszystkie wielkie sztuki, które tutaj się zbierały, kajakami wyławiali i przerzucaliśmy je do północy na drugą stronę pod główny nurt, gdzie one miały więcej tlenu. Walczymy tutaj szóstą dobę już, tak, z tym. Pierwsze dwa dni masakra. Po prostu tyle śniętych ryb płynęło. Reszta desperacko po prostu dzióbkowała, walczyła o życie. Wojewoda mazowiecki apeluje, by nie kąpać się we wkrze, ani nie poić zwierząt wodą z rzeki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jak brzmią dzisiaj dumni kibice? Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, dzień dobry. Iga Świątek, najlepsza w Cincinnati. To jest informacja dnia. Polka wygrała turniej WTA 1000, pokonawszy w finale Włoszkę Jasmine Paolini 7-5 i 6-4. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Na pewno jestem przeszczęśliwa, a zwłaszcza, że od Montrealu wykonaliśmy bardzo dużo pracy pod względem tenisowym i też mentalnym, żebym grała lepiej, więc cieszę się, że ta praca przyniosła właśnie takie efekty. I na pewno nie było łatwo, był to turniej z wymagającymi warunkami i też z dobrymi przeciwniczkami. Jestem ogromnie szczęśliwa, że grałam z meczu na mecz coraz lepiej i że mogłam zakończyć ten turniej z tytułem. To 24 tytuł Świątek w turnieju WTA. Od razu uaktualniono ranking i Polka wróciła na drugie miejsce, dzięki czemu też będzie rozstawiona z dwójką podczas US Open. Wielkoszlemową rywalizację poprzedzi turniej mixtów. Nasza tenisistka potwierdziła, że w nim zagra. Ucieszył się Kasper Ruud, Norweg, który będzie partnerem Świątek. Po męskim finale w Cincinnati puchar wzniósł Carlos Alcaraz. Po kreczu Jannika Sinnera Włoch z południowego Tyrolu poddał mecz przystanie 0-5, miał problemy z poruszaniem się po korcie. Świątek i Alcaraz polecieli jednym odrzutowcem do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęły się już kwalifikacje do US Open. Nie zagrzała w nich miejsca Katarzyna Kawa po porażce z Amerykanką Claire Liu 1-6 i 3-6. Tymczasem w Winston Salem gra Kamil Majchrzak i to z powodzeniem. Polski tenisista awansował do czwartej rundy po zwycięstwie z Portugalczykiem Nuno Borgesem 6-1 i 6-3. O ćwierćfinał Majchrzak zagra z Sebastianem Kortem. Ciekawa informacja z piłkarskiego rynku transferowego. Nikola Zalewski zmienia klub i na zasadzie transferu definitywnego przechodzi z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo. Były piłkarz i fachowiec od włoskiego futbolu Piotr Czachowski szuka pozytywów zmiany klubu przez 23-letniego reprezentanta Polski. Atalanta to klub, który potrafi rozwijać, który potrafi dawać zawodnikom, tym młodszym, którzy już na tym rynku w jakiś sposób zaistnieli, szansę na to, żeby można stawać się lepszym zawodnikiem i bardzo dobrze się stało. No bo co z tego, że Inter, co z tego, że magiczna firma, skoro tych minut by brakowało, ale jednak zawodnik, jeżeli podjął taką decyzję, to na pewno się liczy z tym, że będzie grał zdecydowanie więcej w drużynie nie gorszej od mediolańskiego potentata. Atalanta zapłaciła za 23-latka 17 milionów euro, a jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Darek Urbanowicz wraca za godzinę. No, chyba że skusi go piękna aura za oknem. Dziś słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w okolicach Szczecina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro cenowe tadam! Na produkty objęte promocją. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2399 zł. Taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Czy ktoś może słucha Trójki w plenerze? Warunki idealne dzisiaj. 22,7 trójek. Proszę dawać znać. A my przed 8 powiemy o rozmowach w Białym Domu, o początku konkurencyjności na polskich torach i przypomnimy historię wielkiego przeboju z lat 80. Jest 7:13 niemalże, a to audycja. Zapraszamy do Trójki. A w tej audycji czas na piosenkę dnia. Dziś to ścieżka dźwiękowa wakacji. O tak o swoim najnowszym singlu mówi sama autorka, czyli londyńska artystka Leyva LaRue. Easy Come, Easy Go to tytuł. Słuchamy. Love. Leigh Valeroux proponuje taką ścieżkę dźwiękową wakacji i to nasza dzisiejsza piosenka dnia. A Państwu z jakimi dźwiękami kojarzyć się będą te powoli kończące się wakacje? I jaki dźwięk sprawi, że od razu pomyślimy, oho, 2025 lipiec albo sierpień? 2 2 7 3, zapraszamy. Przyjacielska atmosfera, choć bez całkowitej zgody co do tego, jak doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Nieco więcej konkretów dotyczących przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i zapowiedź trójstronnych rozmów między przywódcami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Ale bez konkretnego terminu. Takie są najważniejsze wątki rozmów, jakie odbyły się w Waszyngtonie. Najpierw spotkali się prezydenci amerykański i ukraiński, a potem do Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego dołączyła grupa europejskich przywódców. Doszło także do rozmowy telefonicznej Trumpa z Władimirem Putinem. O szczegółach Michał Strzałkowski. Przed wizytą prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie było wiele obaw. W lutym doszło bowiem w Białym Domu do jego kłótni z Trumpem, a obaj przywódcy rozstali się w złości. Tym razem było jednak pełno uśmiechów i poklepywania po plecach. Wołodymyr Zełenski chwalił Donalda Trumpa i rozmowę z nim. Myślę, że odbyliśmy z prezydentem Trumpem dobrą rozmowę. Była, myślę, najlepszą, jaką mieliśmy. Co prawda mam nadzieję, że te najlepsze rozmowy są jeszcze przed nami, ale ta była naprawdę dobra. Poruszyliśmy bardzo delikatne kwestie. Wszyscy chcemy końca wojny, chcemy powstrzymać Rosję i zakończyć wojnę. Trump rewanżował się Zełenskiemu ciepłymi słowami, a bliski Trumpowi amerykański dziennikarz, który pół roku temu w gabinecie owalnym krytykował ukraińskiego prezydenta za brak garnituru, teraz go za to przeprosił. Zełenski ponownie garnituru nie założył, ale na swój utrzymany w wojskowym stylu ubiór nałożył czarną, skrojoną po wojskowemu marynarkę. Główne wątki, jakie poruszono podczas spotkania w Waszyngtonie, to możliwość zorganizowania trójstronnego szczytu ukraińsko-amerykańsko-rosyjskiego, przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz to, jak powinien wyglądać harmonogram dochodzenia do pokoju. Trump powtórzył swoje stanowisko przedstawione po spotkaniu z Putinem na Alasce. Jego zdaniem niepotrzebne jest szybkie zawieszenie broni, a lepsze będzie uruchomienie od razu pełnych negocjacji pokojowych. Cóż, sama idea zawieszenia broni podoba mi się z jednego powodu. Gdy zawiera się rozejm, ludzie natychmiast przestają się zabijać i nie trzeba na to czekać nawet jednego czy dwóch tygodni. Z drugiej strony rozejm to zamrożenie linii frontu, czyli sytuacja niekorzystna dla obu stron. Myślę, że nad porozumieniem pokojowym możemy pracować bez przerwania walk. Życzyłbym sobie, aby przestali walczyć. Naprawdę chciałbym, aby tak zrobili. Innego zdania był Zełenski, który przypomniał, że Rosja bombarduje na Ukrainie cele cywilne. Wskazał, że kilka godzin przed spotkaniem w Białym Domu zginęło w bombardowaniu 1,5-roczne dziecko. Stanowisko Zełenskiego poparli na późniejszym spotkaniu w szerszym gronie obecni w Białym Domu przywódcy europejscy, a zwłaszcza kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Premierze Wielkiej Brytanii i Włoch oraz prezydent Finlandii, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO podkreślali też, że Ukraina wciąż potrzebuje zachodniego wsparcia i zachodniej solidarności. Brak zgody co do tego, w jaki sposób dojść do pokoju na Ukrainie, nie popsuł jednak atmosfery rozmów, podczas których przywódcy omówili w Białym Domu także przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Donald Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone będą w realizację takich gwarancji zaangażowane, ale nie ma mowy o wejściu Ukrainy do NATO. Rozważane mają być jednak gwarancje zbliżone do tych z artykułu 5 Traktatu o Sojuszu Północnoatlantyckim. Amerykański prezydent uniknął jednak odpowiedzi na to, czy oznacza to pojawienie się w przyszłości amerykańskich żołnierzy na Ukrainie. Ukraina chciałaby dalszego wzmocnienia swojej armii. Według dziennika Financial Times pojawiła się oferta zakupu w Stanach Zjednoczonych broni za około 90 miliardów dolarów oraz wspólnej ukraińsko-amerykańskiej produkcji dronów. Na konferencji prasowej przed Białym Domem Wołodymyr Zełenski wyraził też gotowość do spotkania się z Władimirem Putinem w towarzystwie Trumpa. W czasie naszych bardzo produktywnych rozmów w Białym Domu wszyscy potwierdziliśmy, że jest już czas na spotkanie trójstronne. Teraz musi odpowiedzieć Rosja. Przejdźmy do konkretów. Ukraina jest gotowa na wszystkie formaty rozmów, ale na poziomie przywódców. W trakcie spotkania w Białym Domu Donald Trump zrobił przerwę i zadzwonił do Władimira Putina. Według kanclerza Niemiec Friedricha Merza trójstronne spotkanie jest możliwe nawet jeszcze w tym miesiącu lub najdalej na początku września. Amerykański prezydent i rosyjski prezydent uzgodnili, że takie spotkanie powinno się odbyć w ciągu najbliższych 2 tygodni. Trzeba jeszcze oczywiście uzgodnić miejsce tego spotkania, ale kiedy się to stanie, rozpoczną się kluczowe negocjacje. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Trumpa, aby ten nałożył nowe sankcje na Rosję, jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na szybkie spotkanie trójstronne. Prezydent Finlandii Aleksander Stubb przestrzegał zaś Trumpa, aby był w rozmowach z Putinem ostrożny i nie okazywał mu zbyt wiele zaufania. Jak przekazał w Waszyngtonie dziennikarzom Wołodymyr Zełenski, szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mają zostać uzgodnione w ciągu najbliższych 10 dni. Czekamy więc na szczegóły. A jakie dźwięki Państwu będą się już zawsze kojarzyć z tegorocznymi wakacjami? 2 dwójki i 7 trójek. Artur Rojek i Daria Zawiałow, Dziwna. 2 minuty 20 sekund. Zostanie w pamięci. Zdrawiam, Robert. No to jeszcze ugruntujmy tę pamięć. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się 2 domy. Jaki dźwięk będzie już zawsze przypominał Państwu tegoroczne wakacje? Niekoniecznie piosenka. Dźwięk. Dźwięk. Kochamy dźwięki w radiu. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. I run on gasoline.

Związki zawodowe w służbie więziennej wznawiają protesty i zapowiadają manifestacje w Warszawie. Ma odbyć się 9 września. Związkowcy twierdzą, że resort sprawiedliwości nie dotrzymał postanowień zawartych w marcowym porozumieniu. Chodzi m.in. o podwyżkę wynagrodzeń. Czas na poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało prawie 40,5 tysiąca maturzystów. Majowy egzamin zdało w tym roku 80% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Jeden egzamin oblało 13% i ma teraz prawo do poprawki. Więcej informacji w Trójce o 8. A teraz czas na wieści ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na amerykańskiej giełdzie króluje hasło poczekajmy, zobaczymy. Późnym wieczorem na zamknięciu notowań za oceanem główne indeksy pokazały minimalne straty i wzrosty, dosłownie o ułamek procenta zmieniające wynik zamknięcia z piątku. A to oznacza, że dla inwestorów po spotkaniu Trump-Zełenski konkretów na razie brak. Warszawska giełda w oczekiwaniu na to spotkanie także nie reagowała gwałtownie. Mówi ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Rynki odbierają to w ten sposób, że nie przybliżyliśmy się specjalnie, ani nie oddaliśmy się specjalnie od porozumienia. No i czekamy na to, co się dalej stanie. No z całą pewnością, jeśli udałoby się przybliżyć porozumienie, które mogłoby zakończyć tę wojnę, albo przynajmniej ją na jakiś dłuższy okres zastopować, to z całą pewnością byłoby to oczywiście przyjęte pozytywnie przez rynki finansowe. Na warszawskim parkiecie WIG20 skończył wczorajszą sesję niemal 0,5% nad kreską. Indeks ciągnął w dół. Sektor bankowy, który słabuje po zapowiedzi ministra finansów o nowym bankowym podatku. A Amerykanie oprócz wieści dotyczących rozmów pokojowych czekają też na sugestie dotyczące stóp procentowych, która powinna paść na rozpoczynającym się w czwartek spotkaniu Rezerwy Federalnej w Jackson Hole. Rząd musi się liczyć z nowelizacją tegorocznego budżetu. Tak oceniają analitycy PKO SA. Zwracają uwagę, że kolejny raport Ministerstwa Finansów z wykonalności tegorocznego budżetu niepokoi przede wszystkim niskimi wpływami z VAT-u i CIT-u. Deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już niemal 160 miliardów złotych. Między innymi o tym będziemy rozmawiać za niecałe 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Co trzeci przedsiębiorca ocenia, że w Polsce wręcz nie da się prowadzić działalności gospodarczej. A to i tak nieco lepsze wyniki niż wśród krajów naszego regionu. Tak wynika z raportu EY. Wśród największych barier Polacy wymieniali biurokrację i regulacje. Na rynku najmu szczyt sezonu. Na poszukiwanie kwater ruszyli teraz studenci. Czas urlopu na przeprowadzkę chcą też wykorzystać pracujący najemcy. Taniej może być dopiero pod koniec roku, tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Z analiz Rentier.io wynika, że w ostatnim roku średnie stawki najmu w 17 największych miastach wzrosły o około 5%. Najbardziej ceny poszły w górę w Lublinie i Gdańsku o 8%, a najmniej w Częstochowie o 1%. W pogodzie nudy. Nic ciekawego. Wtorek będzie słoneczny i ciepły, 20 kilka stopni w całym kraju. Redaktor prowadzący pytał, gdzie w naturze się dzisiaj słucha Trójki i chciałem zgłosić, że słucham w Łodzi i nie jest to miasto Łódź. Chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców małej wsi Łódź pod Poznaniem i sprawdzić, kto z nas tutaj słucha Trójeczki. A że mamy teraz nowe forum, takie internetowe, także proszę o jakąś reakcję dać im. Aha, jeżeli chodzi o te dźwięki wakacyjne jeszcze, właśnie idę robić kawę, także espresso z Eurowizji mi się przypomniało. Ach, espresso macchiato. O, ma pan rację, mój syn nucił to tyle razy, że tak, to jeden z dźwięków tych wakacji. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dźwięki tych wakacji, dwie dwójki i siedem trójek. W moim przypadku w tym roku będą to komunikaty w rzymskim metrze i w kolejce podmiejskiej, jak damski głos mówi prosti ma fermata i tutaj nazwa kolejnego przystanku. To na pewno będzie dźwięk, który będzie mi się kojarzył z tegorocznymi wakacjami na potem. No to zazdrość nas chyba bierze. Tak, do pana Roberta. Tak. Jak on po wczorajszym wieczorze się czuje, bo to jednak widać, że Everton będzie miał straszne ciężary w tym roku, żeby tam to 12 miejsce, które zapowiadał pan Robert wczoraj, jakoś tam dojechać do tego 12 miejsca. Taki mała szpileczka. Zrobiłem wszystko, żeby obejrzeć mecz specjalnie dla pana Roberta wczoraj. Też oglądałem. Zapraszamy do Trójki. Czy to początek końca monopolu kolejowego w Polsce? Regiojet wkracza na polskie tory. Czeski przewoźnik ma ruszyć we wrześniu z regularnym połączeniem na trasie Warszawa-Kraków. Może skorzystają na tym pasażerowie. Więcej Kuba Witkowski. Kolej znów przyspiesza. PKP Intercity bije rekordy przewozów. W miniony długi weekend było to 1 300 000 pasażerów. Nie dziwi więc fakt, że z tego tortu chcą też uszczknąć inni, zagraniczni przewoźnicy, którzy na uruchomienie połączeń muszą uzyskać zgodę Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja o otwartym dostępie oznacza to, że przewoźnik może złożyć wniosek do zarządcy infrastruktury o uwzględnienie pociągu w rozkładzie jazdy. Wyjaśnia Tomasz Frankowski z UTK. To, czy pociąg zostanie uruchomiony, zależy już od przewoźnika. Wygląda na to, że czeski Regiojet nie zamierza dłużej czekać. Na portalu z doprawy CZ Radim Janczura, właściciel firmy, przyznał, że we wrześniu ruszy pierwsze połączenie z Krakowa do Warszawy. Do końca tegorocznego rozkładu jazdy będzie to tylko jedna para pociągów. Musimy jeszcze przeszkolić kolejnych pracowników, a jednocześnie zwiększyć też liczbę reklam i zatrudnić więcej osób. Przedstawiciel przewoźnika w Polsce, Michał Plaza, nie chciał zdradzić szczegółów. Wiadomo, że pociąg jest już w rozkładzie. składzie, ale sprzedaż biletów jeszcze nie ruszyła. Tak czy siak rodzi się pytanie, co to oznacza dla nas, pasażerów. Wszyscy spodziewają się, że jest to, nazwijmy to, stopa w drzwi. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, co się stało w Czechach, gdzie bardzo pobudziło to popyt i pobudziło to popyt nie tylko konkurencją cenową między przewoźnikami, ale także oni konkurują na komfort, na dodatkowe usługi w trakcie podróży. A jak widać, PKP Intercity nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych. To znaczy, czasem w dzień podróży już nie możemy kupić biletu, a czasem już kilka dni wcześniej. Tyle, że tego entuzjazmu nie podziela już profesor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dopóki jest jeden przewoźnik dalekobieżny, to jadąc powiedzmy ze Szczecina do Przemyśla z przesiadką w Warszawie, kupujemy jeden bilet, tak? Natomiast jeżeli się okaże, że mamy tych przewoźników wiele, zwłaszcza działających w rynku całkowicie konkurencyjnym, to pasażer może być zmuszony kupować osobne bilety i w ostatecznym przypadku po prostu płaci za to więcej. Trzeba się też liczyć z cennikami uzależnionymi od liczby chętnych. Tak jest właśnie w Czechach. Po prostu no, wtedy jest bezwzględnie też wykorzystywany popyt, jaki jest na rynku. Samo PKP Intercity też będzie musiało zmienić strategię, ale Karol Tramer jest spokojny. Przede wszystkim konkurencja powoduje zwiększenie liczby połączeń, większą liczbę pasażerów niż wcześniej korzystała z kolei, czyli odbieramy ją najpoważniejszemu konkurentowi kolei, jakim jest samochód. Bo jeśli ktoś nie ma możliwości zakupu biletów na pociąg, wybiera samochód. I to w obie strony. Zgodę na uruchomienie pociągów w Polsce otrzymał też inny czeski przewoźnik, Leo Express. Według wstępnych zapowiedzi ma to być m.in. połączenie z Warszawy do Trójmiasta. Monopol pada. to Heim i Take Me Back w Trójce. Za kwadrans godzina 8, a my przypominamy, do końca wakacji, do końca sierpnia o 8.13 nie rozmowa bez uników, nie ma Renaty Grochal, a rozmowa w Trójce, którą prowadzą różne osoby. Wczoraj na przykład Agnieszka Szydłowska, a dziś Michał Nogaś. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. I kto twoim gościem? Moim gościem będzie dziś Robert Piaskowski, szef Narodowego Centrum Kultury. A o czym będziemy rozmawiać? Może tak zacznę od twojego przykładu. W 2024 roku ile książek przeczytałeś? Około 10. Dobrze, to jesteś w tej grupie 41% Polaków, którzy przeczytali więcej niż jedną książkę w ciągu roku. Czyli ponad połowa przeczytała mniej niż jedną? Lub wcale. Aha. Ale gdy się patrzy na liczby, to zatrważająco wręcz wygląda podział w procentach na płcie, albowiem w Polsce czyta 47% kobiet i tylko 35% mężczyzn. O tym, dlaczego tak jest, czy zdaniem mężczyzn, mówiąc kolokwialnie, czytanie jest obciachem i jak to można zmienić, by czytali mężczyźni w wieku 10, 19 i 19+, będziemy dziś rozmawiać. A twój syn ile książek w ciągu roku przeczytał? Myślę, że około 100. On akurat czyta bardzo dużo. Ja tylko muszę uściślić, nowych książek przeczytałem mniej niż 10, bo ja często wracam do Harry'ego Pottera. Za nieco ponad 10 minut 8 o tej porze w wakacje przypominamy najciekawsze odcinki cyklu Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Roxette, The Look. Jedna z tych niesamowitych historii, w której kluczową rolę odegrało radio, ale jeszcze większą pewien amerykański student. Wszyscy chyba pamiętamy bardzo charakterystyczny szwedzki duet Roxette, tworzony przez Pera Gessle i Marie Fredriksson. Ale w pierwszej połowie lat 80. Roxette jeszcze nie istniało, a Per był liderem najpopularniejszego, zaraz po Abbie, zespołu w Szwecji – Julene Tider. Jag tar snabbare på